jeszcze gdzieś w zanadrzu i je dołoży. Panie ministrze? Pan prezydent Andrzej Duda spotykał się w ostatnim czasie z panem premierem i te zaproponowane przez pana premiera instrumenty antyinflacyjne są wynikiem pracy wielu zespołów analitycznych i one w mojej ocenie są bardzo dobrymi rozwiązaniami. O tym mówią też zresztą ekonomiści, bo politycy mogą oceniać, natomiast ekonomiści mają wiedzę i wiedzą, czy coś będzie sprzyjało takim czy innym rozwiązaniem. Te mówią różnie, panie chwili... ministrze, ekonomiści. Tak, ale nikt nie krytykuje tych, nikt nie krytykuje. Mówią o niektórych wątpliwościach, bo one zawsze będą istniały. Ja powiem, zaraz się do tego odniosę, ale przede wszystkim inflacja ma zasięg globalny i my możemy wpływać na to, na co mamy wpływ. Jednym z głównych czynników inflacyjnych są kwestie energii i te działania rządu, które w tej chwili zostały zaproponowane, mają złagodzić ten wzrost inflacyjny i eksperci mówią, ok, jest to w porządku. Drugi problem, o którym też mówił pan minister Piecha, to jest problem społeczny kosztów tych inflacyjnych, których przede wszystkim ponoszą najbiedniejsi. Stąd działania rządu, żeby wspomóc te osoby, które mają najniższy dochód. Tu zaczynają się ekonomiści mówić, że to może mieć pewien wpływ proinflacyjny, tak? No ale w tym momencie trzeba rozważyć, co jest istotne, czy doprowadzić do biedy społecznej, czy jednak zabezpieczyć przed kosztami, przed zwyżką inflacyjną i tych ludzi zabezpieczyć. I wydaje się, że te działania są zrównoważone i są perspektywiczne i rzeczywiście je trzeba obserwować co dalej, bo inflacja występuje wszędzie. Jednej rzeczy nie byłem w stanie zrozumieć w wypowiedzi pani poseł Leszczyny, bo pani się zgłasza, to może pani to, od razu mi to wyjaśni. Bo z jednej strony pani zakwestionowała Polski Ład, który jest projektem proinwestycyjnym, że dzięki tym pieniądzom mają być inwestycje między innymi w samorządach, bo na tym to polega. A z drugiej strony, i to jest niedobrze według pani, ale dobrze jest, jak dostaniemy pieniądze z Unii, które też są proinwestycyjne, ale to już jest dobrze, bo jest z Unii. To jest absolutna niekonsekwencja. Tylko dlatego, że pieniądze są z Polski, to są niedobre, a pieniądze z Unii są dobre i one wpływają dodatkowo. No tak, ale chyba lepiej mieć więcej niż mniej, panie ministrze. Chyba lepiej mieć więcej niż mniej, nie? Dodatkowe pieniądze jeszcze. Pół zdania, bo mamy kilka minut na granicę. Panie ministrze, pieniądze na samorząd z Polskiego Ładu to są pieniądze z długu, coraz droższego, bo dług polski jest coraz droższy. Pieniądze z KPO mają znaczącą część, którą dostajemy. Polska jest beneficjentem, nie jest płatnikiem netto. Dostajemy pieniądze i te są dobre. I panowie się zachowujecie tak, jakby inflacja w Polsce była problemem od jesieni. Kryzys globalny jest od jesieni, a inflacja u nas jest od 2020 roku problemem i mówię o tym na każdym posiedzeniu Sejmu niemal. I jest, a te 10 miliardów tarczy antyinflacyjnej, to panie pośle Piecha, 10 miliardów więcej rząd będzie miał dzięki temu, że źle zaprognozował inflację w budżecie. Będzie ale miał ja 10 miliardów więcej z VAT-u. Niech mi pani wybaczy. Dobrze, ale proszę państwa, granica. Na pewno na tym zyskają. Granica. Senat... Nie, no stracą. Senat przyjął z poprawkami. Ale zyskają, to dla nich jest ulga. Jeszcze raz. Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy, która umożliwi m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. No i jedna z poprawek przewiduje, że zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej. Był ciekawy układ głosów, ale już nie mam czasu, żeby mówić kto jak głosował. Jakie są według państwa szanse na przyjęcie tych poprawek? Jeśli państwu na nich zależało, a pewnie zależało. Chociaż w sumie to Koalicja Obywatelska była przeciw tej ustawie. Przeciw tej ustawie, bo ona jest oczywiście niekonstytucyjna. Natomiast będę apelowała do wszystkich parlamentarzystów, żebyśmy okazali się po prostu ludźmi, żebyśmy zagłosowali za tym, żeby jak ktoś umiera, to żeby lekarz mógł mu pomóc. To jest tylko tyle i aż tyle. Bolesław Piecha, pan widzi szansę na przyjęcie tej poprawki? Oczywiście, że musimy przeanalizować te poprawki, jak one dokładnie brzmią. Ja sądzę, że jeżeli chodzi o sprawy charytatywne, to musimy pamiętać, że ta charytatywność polega również na współpracy. Bardzo trudno jest zrobić jakiś wysiek charytatywny w tym murze, który powstanie i tam przesyłać żywność i tak dalej. Ja sądzę, że te rozwiązania są możliwe. Polska też udziela pomocy humanitarnej w swoich obozach. mieliśmy ostatnio niespecjalnie ciekawe obrazki z jednego z takiego obozu dla uchodźców. Druga sprawa to jest oczywiście pytanie o dziennikarzy. Proszę mi wybaczyć, te głosowanie w Senacie było wczoraj dopiero, ja nie zapoznałem się jeszcze z tą ustawą, sądzę, że będziemy ją analizować, natomiast jedno jest pewne. Tą ustawę we wtorek musimy przyjąć. Cieszę się, że Senat tej ustawy nie odrzucił, mimo ogromnych starań większości w Senacie. Dziwi mnie to trochę, bo z jednej strony poprawki, a z drugiej strony odrzucenie. No jest to dla mnie dziwne, no ale cóż, Koalicja Obywatelska zadziwia mnie od pewnego czasu bardzo. Marszałek Zgorzelski. Robimy wszystko, żeby pomóc ludziom, panie pośle. Tylko. Pan marszałek Zgorzelski. Oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziała pani poseł, że postawa stanowcza nawet na granicy nigdy nie powinna wykluczać humanitaryzmu i to jest oczywiste. Ale też jeśli chodzi o dziennikarzy, to była także jedna z naszych poprawek, bo uważam, naprawdę chciałbym też zaapelować do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby w tym przypadku także nie ulegali jakiemuś dziwnemu zacietrzewieniu. Bo jeżeli weźmiemy proporcje pomiędzy przekazem, który płynie ze strony białoruskiej, a tam ciągle są stacje od CNN-u poprzez Russia Today, no to ten przekaz idzie zniekształcony na naszą niekorzyść, dlatego że tam wypowiadają się podstawieni przez Łukaszenkę ludzi, którzy mówią, że Polska wywołała już drugą wojnę światową, teraz wywoła trzecią. Pokazują leżące, cierpiące, płaczące kobiety i dzieci. Z łzą dziecka nikt nie wygra. A gdyby po naszej stronie także byli dziennikarze, którzy by relacjonowali tak, jak jest naprawdę, nie tak, jak pokazuje z tamtej strony Łukaszenka, to tylko byłoby z korzyścią dla nas, dla prawdy, dla rzeczywistości i przede wszystkim dałoby to w tyłek temu bandycie Łukaszence, który ponad 35 tysięcy swoich rodaków przepuścił przez więzienia. Blisko 900 osób, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Tam w więzieniu cierpią nasi rodacy, Andrzej Poczobut, Angelika Borys i inni, więc po prostu trzeba tutaj pokazywać nie tylko ten króciutki 15-sekundowy filmik, jak jakiś tam imigrant wali kijem w ogrodzenie i to jest nasz przekaz, bo po drugiej stronie jest potężna machina prasowa i nasz przekaz z tamtym przegrywa. O to tutaj chodzi. Nie chodzi o nic innego. Minister Andrzej Dera i od razu do pana pytanie, ponieważ patrzę na zegar, mamy bardzo mało czasu. Czy rzeczywiście jest tak źle, jak to przedstawił w kwaterze głównej NATO, jeśli chodzi o sytuację bieżącą, pan prezydent Andrzej Duda? Czy no to jest taka sytuacja troszkę na wyrost, na wszelki wypadek, ponieważ był wniosek o rozpatrzenie zwiększenia obecności, ale to nie był wniosek formalny, obecności wojsk NATO na wschodniej flance, między innymi głównie misji obserwacyjnych, ale no to nie był wniosek formalny, tylko taka propozycja do rozważenia. Dwie kwestie tutaj są poruszone. Z jednej strony ustawa, która ma chronić naszą granicę i tu przypomnę państwu parlamentarzystom, że w tej ustawie jest dostęp dziennikarzy. Spór idzie o to, czy ma być nieograniczony, czy jednak ograniczony. I propozycja jest taka, żeby dziennikarze byli tam na miejscu, tylko w sposób taki, który nie będzie przeszkadzał działaniom służb. I tym się ta sprawa różni. Ta poprawka Senatu zmierza do tego, żeby był to nieograniczony dostęp, a w tym momencie nie jest to dobre rozwiązanie. To jest moje zdanie. I pan prezydent też uważał, że dziennikarze powinni być na miejscu i powinni relacjonować. Odniosę się jeszcze do słów pana marszałka Zgorzelskiego o tej narracji. Rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, tylko że problemem naszego kraju jest to, że wielu polityków opozycji, działaczy związanych z opozycją społecznych mówi narracją Łukaszenki. Jak się ich posłucha, nie widać żadnej różnicy między tym, co mówi Łukaszenko i jego przekaz, z tym, co mówią niestety nasi przedstawiciele opozycji, ale na szczęście nie całej. I to jest bolesne, i to jest bardzo bolesne. A jeśli chodzi o pytanie o prezydenta. Tak. Już teraz właśnie mówię, odnoszę się do drugiej sprawy. Pan prezydent mówił w odniesieniu do tego, co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Tam jest potężna koncentracja wojsk rosyjskich. To jest potężna obawa, o której mówią Stany Zjednoczone, ostrzegają sojuszników, mówi NATO. I stąd apel pana prezydenta. Ale właściwie dlaczego nie ma tego wniosku? Nie, wzmocnić flankę wschodnią NATO. To są, szanowni państwo, poważne obawy i są poważne apele w tym momencie. I to jest bardzo na serio, co mówi pan prezydent. Bardzo na serio. Tak, tak, tak. Ja pytam, dlaczego właściwie to jest tylko taka propozycja, a nie wniosek o artykuł 4. Pani o konsultacji. Takie rzeczy i tak powstają w konsensusie. To nie jest tak. One muszą, zgłoszone zostały ze strony polskiej. To się dzieje w konsensusie i to musi być w tej chwili rozpatrywane w bardzo, bardzo poważny sposób. Ale do tego jeszcze jest potrzebna dodatkowa wiedza, o której się w środkach publicznych nie mówi. Dziękuję bardzo i czas minął. Bardzo Państwu dziękuję. A gośćmi Śniadania w Trójce byli Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta, Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska, Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość i Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Trójkowym śniadaniem podejmowała gości Beata Michniewicz. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. I teraz właśnie o sprawach międzynarodowych. W audycji Świat do trzeciej mówiliśmy między innymi o Tajwanie, rozprawie przeciwko Stowarzyszeniu Memoriał w Rosji oraz sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Tajwan. Władze w Tajpej chcą współpracować z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie półprzewodników. Tajwan to czołowy producent chipów na świecie. Ze względu na niedobory w produkcji układów scalonych firma zapowiedziała budowę fabryk poza Tajwanem, m.in. w Japonii, na Litwie, Słowacji lub Czechach. Rosja.

Czy bardzo wierzycie w to, że się znajdziecie w pierwszej dziesiątce plebiscytu przeglądu sportowego i Polsatu? Dziękuję bardzo. Moja osoba już jest nominowana czwarty raz z naszą osadą Wyszarskiej Czwórki Kobiet. To jest wielki zaszczyt w ogóle uczestniczyć w tym plebiscycie przeglądu sportowego, bo tutaj są naprawdę same gwiazdy polskiego sportu i nikogo lepszego już nie ma i trzeba to docenić, ten fakt, że my będziemy się nawet tam razem świetnie bawić i nieważne, kto będzie w pierwszej dziesiątce dla mnie, bo tam no wszyscy ale nie są... może nie chcesz być. Chciałam być już w 2018 i naprawdę wtedy... Wtedy byłyście mistrzyniami świata. Tak, byłyśmy mistrzyniami Europy, mistrzyniami świata, więc to najlepszą było załogą na świecie. Najlepsza załoga na świecie. Co więcej, więc musiałyśmy zrobić, nie było już niczego więcej. Teraz wiem, że po prostu najbardziej popularny sport wygrywa. Bardziej moim marzeniem jest, żeby ten wioślarstwo było bardziej rozpromowane i w top 10 po prostu wioślarstwo się liczyło. Teraz już na każdej siłowni miejskiej jest ergometr wioślarski, więc ludzie mogą zobaczyć nasz sport od wewnątrz, już naprawdę namacalnie zobaczyć nasz wysiłek. Myślę, że tutaj każdy może być dla siebie takim wioślarzem i wyznaczyć sobie cele i małe igrzyska swoje i korzystać z tych sprzętów. Tylko prawidłowo, żeby nie nabawić się kontuzji. Marta, ty powiedziałeś o ergometrze. Ja czytałem, poszukując się do wywiadu z tobą, że ty tak zaczynałeś w ogóle swoją przygodę z wioślarstwem. W przeciwieństwie do twojej mamy, medalistki olimpijskiej z Moskwy. Tak, racja. W 1980 roku jeszcze nie były wymyślone ergometry, jeszcze sprzęt treningowy nie był tak nowoczesnym elementem treningów. Teraz to jest na codziennym użytku. Ja, rozpoczynając ten sport, poznałam go, gdy miałam lat 9, kiedy na pikniku olimpijskim właśnie usiadłam, ścigałam się z moją właśnie koleżanką Asią, a Asia jest córką Czesławy Kościeńskiej, czyli jej partnerki mojej mamy Słutki. Ona była pierwsza, ja byłam druga, a jestem od niej młodsza. To były tam jakieś właśnie śmieszne zawody, 500 metrów przy 250, nawet nie pamiętam już dokładnie, no kto pamięta takie czasy. Drugą stycznością z tym sportem miałam dopiero w 5. czy 6. klasie podstawówki, kiedy miałam te 12-13 lat i wtedy nauczyciel, który objął stanowisko właśnie nauczyciela u nas w szkole podstawowej, był byłym wioślarzem i zauważył mnie właśnie ten wzrost, już byłam wysoka w podstawówce i zauważył ten wzrost i już właśnie się cieszył i że będzie miał zawodniczkę, a moi rodzice, nie, ona zostaje w szkole i ona jeszcze nie będzie trenować, no to na 100%. Nie mówcie jej tego na głos, nie dajcie jej nadziei, niech zostanie w szkole. No i tak przywiózł ergometr i zamiast normalnej nauki WF-u, czyli koszykówka, siatkówka i gimnastyka, ja szłam na ergometr i tam robiłam już swoje pierwsze treningi i wpadłam. A do dziś się zakochałam i nawet teraz potrafię z zajeści po prostu czerpać z tego przyjemność, bo poczuć tą łódkę, kiedy to ty decydujesz, gdzie ona płynie i jeszcze słyszysz ten taki dźwięk obracania wioseł w dulkach, to jest naprawdę piękne uczucie. I ten świst i ta natura i to jest w sumie praca siedząca wśród pięknej natury. Liczą się nogi, siła nóg, siła tułowia rąk, to jest naprawdę świetne. Masz to w genach po mamie, bo pięknie o tym opowiadasz. Tak, nie tylko po mamie mam geny. Tata też jest wioślarzem. Tak, mój tata był też wioślarzem, trenerem, moja mama też była wioślarką, trenerką. Nie miałaś wyjścia, moja droga. Nie miałam wyjścia, moje siostry jakoś uniknęły tego, uniknęły, tak. A są sportsmenkami, czy nie? Nie są. A ja właśnie poszłam w sport na całego. A ty najmłodsza z miotu? Najmłodsza, tak? Marta, słuchaj, jak się patrzy na ciebie, na Agnieszkę, na Kasię, bo miałem tutaj okazję na was spojrzeć, wydaje się, że wioślarstwo to jest taki sport siłowy, gdzie nie ma miejsca na kobiecość, a wy jesteście bardzo kobiece, wy nie jesteście jakoś specjalnie przesadnie rozbudowane, jesteście szczupłymi kobietami. Wioślarstwo to sport siłowo-wytrzymałościowy, więc ja przynajmniej mam dłuższe mięśnie, również silne. I tak nie widać wyglądasz u mnie. No nie widać u mnie takiej postury. Tak, mam wszystko. W środku siła z wewnątrz idzie tak niż z zewnątrz, niż nie widać. Po mnie nie widać. Zawsze, kiedy gdzieś tam mnie widzą ludzie, to właśnie pytają. Pani chyba koszykówkę trenuje. No siatkówkę, nie? A nie. To wtedy właśnie druga propozycja jest. Siatkówkę. To na pewno siatkówkę. Jak zmieniło się twoje życie po igrzyskach? Jak wyglądały te chwile po tym, jak wróciłyście? Czy dużo spotkań, dużo wizyt? Było dużo przywitań, wszędzie jeździłam po rodzinie, po różnych galach, byłam też na różnych balach, zapraszana na różne charytatywne cele też. To jest też piękne, że po medalu wszyscy, no codziennie mi ktoś gratulował i wszyscy wiedzieli, kim jestem i że to jest wielkie osiągnięcie. Nawet zaczęłam jeszcze studia dodatkowo i... Na takim uniesieniu? Tak. Czy planowane? Co to za studia? Nie planowałam, a poszłam na zarządzanie. Stwierdziłam, że tu chcę chyba ukierunkować też swoją dalszą przyszłość. Więc oprócz jeszcze wioślarstwa też jeszcze mam w planach coś większego. Mądra dziewczyna. Marta, a powiedz mi, co ty lubisz poza wiosłami? Poza wiosłami lubię planszówki. To mnie relaksuje, odpręża i naprawdę uwielbiam. Różne strategiczne i też te na wesoło. Lubię też grać w karty. Z rodziną właśnie w każde święta gramy. Jesteś z rodziny karciarzy? Tak. Tak jak ja. Naprawdę tak. I nałogowo to robimy, że dobra, to szybka przerwa na obiad i zaraz wracamy. I co gracie? Różnie. A to 3-5-8, Czarna Dama, 1000. Naprawdę, a jak są coś mali, no to wiadomo, wojna. Z Martą Wieliczko w Trójce rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. I teraz ludzie. Gośćmi niedzielnej audycji Ona, on i bardzo ważny gość. Bardzo ważnymi gośćmi byli bracia Paweł i Łukasz Golcowie. Rozmawiali z nimi Łukasz Sobolewski i Katarzyna Ciepielewska. Ponad 20 lat na scenie, wiele albumów wielbionych, kochanych przez publiczność, kolejne trasy koncertowe. Rozpoczęliśmy podróżą muzyczną do roku 99. Pierwsza płyta, pierwsze muzyczne wasze autorskie wyjście do szerokiej publiczności. No i łatwo nie było. Robert Chojnacki tydzień temu, którego gościliśmy w naszej audycji, mówił, że miał podobne problemy z płytą Sax & Sex. Chodził, chodził, pukał, stukał. Nikt nie chciał tego wydać. Kiedy już w końcu ktoś się zgodził, powiedzieli mu: postawisz sobie na półeczce, Robercie, będziesz miał dobrą pamiątkę. Nikt tego nie zagra, nikt tego nie posłucha. U was trochę było podobnie z tym pierwszym albumem, prawda? Tak, było, że powiem... Branża muzyczna znała braci Golców, że tak powiem, z takiej strony muzyków sesyjnych. My nagraliśmy, że tak powiem, wiele albumów, braliśmy udział w wielu sesjach nagraniowych. Praktycznie z muzykami, którzy parali się i popem, i jazzem, i rock'n'rollem, i jakimiś bardziej, że tak powiem, nawet i klasycznymi klimatami, ale w pewnym momencie, kiedy tych produkcji nagraliśmy ponad 50, tak praktycznie z plejadą polskich artystów, no nurtowało nas takie pytanie, czy chcemy być u kogoś, tak powiem, tak zwanym backgroundzikiem, czy chcemy po prostu coś swojego stworzyć i mieć, być tak zwanym dyrektorem u siebie. No i że tak powiem, jednak to drugie zaważyło, że w taki, że tak powiem, troszkę nieplanowany sposób powstała Golec Orkiestra, bo była to raczej forma zabawy, raczej forma eksperymentu, takiego studenckiego, że tak powiem, studenckiego, luźnego i rock'n'rollowego podejścia do życia. I cóż, i na ostatnim roku studiów zapadła decyzja. Paweł, nagrywamy góralski, jazzowy, rock'n'rollowy, taki, kurde, miksik. Co z tego wyjdzie? Pomysł szalony trochę. Nikt nie wie, ale no cóż, jak ktoś mówi, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. No i w związku z tym, no my zaryzykowaliśmy i tak też powstała Golec Orkiestra w sumie przed ostatnim roku studiów. W 99 faktycznie już wyszła pierwsza płyta Golec Orkiestry, która w 99 roku zdobyła pierwszego Fryderyka. I teraz Paweł powie. Dokładnie. Pierwszy utwór, czyli Crazy is My Life, który tutaj państwo usłyszeli, on rzeczywiście był jednym z pierwszych naszych takich, można powiedzieć, sztandarowych hiciorów. No i jak to na początku było? Sporo grała Golec Orkiestra w naszym, można powiedzieć, rodzinnym terenie. Terenie, o dokładnie, pięknie to powiedziałeś. I czyli w Beskidzie Żywieckim. Tam byliśmy bardzo znanym wtedy zespołem, młodym, obiecującym, prawda? I pięknym mieć tak, jeszcze. To nic się nie zmieniło. 90. Zostało i. W 1998 roku już mieliśmy kilka piosenek, że tak powiem, stworzonych, ale jeszcze nie nagranych. Wtedy powstawała tak zwane demo, z którym się właśnie udaliśmy do Warszawy. I podobnie jak nasz przyjaciel Chojnacki, też właśnie potwierdzam taki właśnie pukali stan rzeczy, że chodziliśmy od drzwi do drzwi, pukaliśmy do tych, prawda, największych, którzy wtedy puszczali wszelaką muzykę, czy nam pomogą, czy są zainteresowani takim materiałem. I co oni mówili? Na początku, no nie byli zainteresowani. Panowie, wy tutaj świetnie gracie jazz, muzykę rozrywkową, jesteście wykształconymi ludźmi, a chcecie śpiewać o owieczkach, bo piosence na Holi właśnie jest taki ten tekst. No i rzeczywiście mówimy, jak nie, no to sobie góral musi jakoś sam poradzić. I właśnie tym kierunkiem szliśmy i ponażaliśmy aż do dnia dzisiejszego. Tak, i wtedy zawiązaliśmy właśnie naszą firmę, czyli Golec Fabrykę, która do dnia dzisiejszego tak naprawdę wydaje wszystkie fonogramy Golec Orkiestry, zajmuje się produkowaniem, promocją, no całą jakby machiną związaną właśnie z tą naszą twórczością. Faktycznie duże firmy nie były zainteresowane, ale to się okazuje nie tylko nami, bo wiele zespół, że tak powiem, jak się po paru latach okazało, artystów, którym akurat sukces jakiś, prawda, wypalił, no to, że tak powiem, byli też w taki sam sposób potraktowani jak my. Także nie byliśmy jedyni, ale no cóż, człowiek coś robi, nie wie gdzie ta twórczość trafi, nie wie pod jaką szczechę, nie wie z jakim efektem, także to zawsze jest to ryzyko, ale tak jak powiedziałem, no, trzeba po prostu czasami iść twardo do przodu, mieć jakąś wizję i mieć jakiś pomysł na siebie i też jakby szukać raczej swojego języka. I Goles Orkiestra była bardzo wyraźnym językiem jak na tamten czas w polskiej subkulturze i po polskiej muzyce. To było absolutnie nowe zjawisko. No wiadomo, my inspirowaliśmy się w pewnym sensie jakby tym, co robi też Bregowicz, bo to jest ten sam czas. Nawet my wcześniej wydaliśmy płytę od Kai i Bregowicza, tylko no, z racji tego, że nie mieliśmy dużej firmy, tylko byliśmy malutcy tam gdzieś w górach, to nie było tej pompy na dzień dobry takiej wielkiej, ale ta machina się rozkręcała, aż później nabrała tempa i faktycznie, ryzyko biznesowe było duże, ale wasze utwory są optymistyczne, wy też jesteście chyba optymistami, prawda? Nie podcięło wam to skrzydeł, te pierwsze niepowodzenia? Jesteśmy, jak najbardziej jesteśmy. Poza tym, no, jak się patrzy w ogóle na historię muzyki, no to lepiej śpiewać o optymistycznych rzeczach, prawda? Dawać ludziom nadzieję, dawać radość, dawać takiego dobrego, zdrowego optymizmu, niż, prawda, dołować, bo tu jest, prawda, no... A czy w ogóle góral z natury jest takim jakby bardzo pozytywnym, że tak powiem, człowiekiem? Przynajmniej ja w większości górali znam takich mega pozytywnych. Czy leje, czy grzeje, czy cokolwiek się dzieje. Jak jest u ciebie? No super, chłopie. No, czy jakoś radzisz? I wszyscy za to górali kochają. Tak, po prostu jakby jest taka pozytywna, że tak powiem, energia. No i jest ten... I to być może jest słyszane w naszej muzyce, w naszych dźwiękach. Jakby, no, być może to jest też magnes dla wielu słuchaczy, którzy przychodzą chętnie na koncerty Goles Orkiestry. Przychodzą dlaczego? Bo chcą tego ducha podnieść. Mhm. W górach ten duch, no być może ze względu na to, że mieszkamy trochę wyżej, on jest jakoś tak bardziej podniesiony. No i cóż, no i wydaje mi się, że też jakby drugi ważny taki aspekt to jest chyba szczerość w twórczości. Mhm. Jeżeli jest to autentyczne w przekazie u artystów, prawda, no to słuchacz też to jakoś wyczuwa. To jest takie, no, robione, ponieważ jest taka teraz moda, jak ktoś sobie tak wymyślił. Trzeba casting zrobić szybko, zespół, prawda, 5 ładnych, przystojnych facetów wybrać spośród, prawda, tam jakieś garstki ludzi, no i tu zupełnie inaczej wyglądało. Znaczy, myśmy mieli casting całonocny w górach, tak. Po prostu na balu góralskim był casting taki, że tak powiem, no jest sukces tego castingu. W powietrzu unosi się bardzo ciekawa historia. No, ale to jest idziemy w to? Ponieważ rzeczywiście, no, pierwsze takie skrzyknięcie naszego zespołu, który swoją nazwę Goles Orkiestra wcześniej miał Goleck Folk Band. To była nasza pierwsza nazwa przez niecały rok. I wtedy rzeczywiście poznaliśmy chłopaków, z którymi gramy do dzisiaj na balu góralskim w Koniakowie, które są cały czas kultywowane. I tam rzeczywiście mnóstwo muzyków. Tam się Voice of Poland. Tak. Muzycy się zjeżdżają, prawda, od Zaolzia, prawda, od strony Słowacji, Śląska Cieszyńskiego, od strony Beskidu Żywieckiego. No, Podhala. I rzeczywiście jest tam, nie wiem, powiedzmy 50 muzyków i jedni wchodzą na scenę, drudzy, prawda, kończą. Tak jak na normalnym dżemie jazzowym, prawda. Mówiliśmy o tych początkach, które łatwe nie były, o tym pomyśle założenia zespołu. Teraz nazwisko Goles otwiera wszystkie drzwi. Jak wy z perspektywy czasu patrzycie na te swoje początki i na ten moment, kiedy pierwszy raz uświadomiliście sobie, że wszystkie bilety na koncert się sprzedały, że nie ma trudności w zapełnieniu sali koncertowej? No właściwie tutaj to był taki jakiś jeden wielki sen. Po prostu my, panowie, wiadomo, studiowaliśmy na Akademii Muzycznej w Katowicach, także byliśmy świadomymi muzykami, ale no, że tak powiem, nikt z nas aż tak przypuszczał, że będzie aż takie duże zainteresowanie, takie duże boom, tak zwana golcomania. Bo faktycznie był taki okres, że te piosenki, no, wylewały się z każdego nośnika. No i faktycznie te koncerty się mnożyły, nie tylko w Polsce, bo i za granicą, bo my również, tak powiem, no, zwiedziliśmy, można powiedzieć, świat, no, w pigułce można powiedzieć, że objechaliśmy kulę ziemską 50 razy. I to byliśmy, no, nie wiem, w różnych dziwnych miejscach i nawet były miejsca takie, gdzie ludzie kompletnie nie znali języka polskiego, ale ta muzyka ich tak porywała, ta muzyka ich tak jakoś po prostu wprowadzała taki pozytywny nastrój, że jakby wracali do tych koncertów i polecali je innym i właściwie no to było też dla nas takie no niewytłumaczalne. A jakieś takie najbardziej egzotyczne miejsce, gdzie muzyka z Beskidów była grana? Graliśmy dla Meksykanów, no po prostu była ekipa, no, która po prostu jakoś kompletnie nijak się nie ma do ale i chyba przyjęli ciągły te trąby. Ich narodowy instrument, nie? To jest ich narodowy instrument, wiadomo, te wszystkie takie formacje. Siedzi sobie facet w sombrero, słyszy te trąby, tak. Kupuje to. Także Serbia, Gucia, festiwal słynny, 50 na Złotej Trąbce, no też praktycznie no, trębacze z całych Bałkanów, że tak powiem, brali udział w tak zwanych wyścigach. Kto szybciej, kto wyżej, kto, prawda, z jakąś taką wielką wirtuozerią zagra jakieś tam tematy. I również Golec Workiesa była zaproszona na ten jubileusz i daliśmy czadu takiego, że po prostu... Tak, chociażby w Stanach gramy w różnych miejscach, prawda, i zachodniej, i wschodniej wybrzeże, i też przychodzą na nas właśnie i Latynosi, i często rozmawiamy z nimi po koncercie. Dlaczego przyszli na ten koncert? I właśnie oni mówią, że nie potrafią zrozumieć naszego języka, o czym śpiewamy, ale sama forma muzyczna ich bardzo interesuje. Tak jak na przykład w Polsce jest bardzo modne chociażby twórczość Gorana Bregovicia. No to przecież my też wiemy, o czym, prawda, ci panowie śpiewają, a rzeczywiście muzyka serbskim, a muzyka jest bardzo nośna, prawda, taneczna, i ona właśnie pod tym względem przyciąga właśnie masy odbiorców, i tak jest też na przykład chociażby w różnych ciekawych miejscach. Dwa lata temu przecież żołnierze z Waszyngtonu, że tak powiem, z Air Force Band też śpiewali ściernisko Golec z orkiestry, i to była przecież taka akcja, no, tam nikt kompletnie po prostu nie rozumie, nawet ściernisko, by im także to są. Nie, po prostu są takie, no niektóre melodie, że mają taki uniwersalizm w sobie, że tak powiem, no wchodzą w głowę i jakoś się zapamiętuje, nawet no, jeżeli człowiek nie zna tego języka. Tak też było z Golec Workiesem, ale ja tylko może wrócę do samego początku, bo jakby tu jest jeden ciekawa jakby sprawa, mianowicie tuż po wydaniu pierwszej płyty Golec Workiestry w 1999 roku, ta płyta zawędrowała do Nowego Jorku, że tak powiem, i trafiła w ręce Michała Urbaniaka, który mieszkał w Stanach, znakomity skrzypek. No i cóż, no i w pewnym momencie on, że tak powiem, napisał SMS-a na naszą komóreczkę. Panowie, cześć, tu Michał Urbaniak, pisze z Nowego Jorku, chciałem nawiązać z wami kontakt, ponieważ mam plan na wspólny projekt muzyczny. To mniej więcej oczywiście w tej treści był ten SMS. No my tak właściwie przypuszczaliśmy, no chyba ktoś sobie niezłe żarty robi, no bo gdzie tutaj? Okazało się, że nie, że tam po jakimś tygodniu zadzwonił do nas i umówiliśmy się na tak zwany wspólny projekt, czyli to był tak zwany rok milenijny, czy cały świat robił tego Sylwestra, żegnając stary rok, a czy stary wiek, witając nowy wiek. I tutaj Michał Urbaniak właśnie zaproponował Golec Workiestry, żebyśmy połączyli siły. Właśnie Michał Urbaniak, Urszula Dłudziak, Marcin Pospieszalski, Golec Workiestry. Była taka grupa perkusyjna, zdaje się, z Łodzi. Tak, i wtedy powstała piosenka New York Baca Millennium Song. I wykonaliśmy tutaj w Warszawie na Placu Zamkowym. To poszło na cały świat. No i to była taka pierwsza nasza jakaś taka podróż z człowiekiem, który faktycznie grał jako jeden z nielicznych, albo jako jedyny z Milesem Davisem, z moim idolem, znakomitym trębaczem jazzowym. No i później stworzyliśmy taki bardziej jazzowy projekt, czyli Michał Urbaniak i Golec Workiestra, z którym też... Świetny projekt w ogóle, no. Zagraliśmy i na Zadymce Jazzowej w Bielsku Białej, później na Jazz Fair w Poznaniu. Telewizyjna Dwójka właśnie zrobiła tak realizację tego koncertu. No kilka razy ostatnio sobie też zobaczyłem to. No znakomita w ogóle rzecz. No, piękne melodie zresztą przez Michała Urbaniaka skomponowane i połączone właśnie to jego myślenie o muzyce właśnie z naszym takim etnicznym klimatem ludowym. To jest no... Coś rzeczywiście nowatorskiego. No ale później oczywiście, cóż, no powstała druga płyta Golec Workiestry, czyli jakby no chcieliśmy spocząć na laurach. Idziecie za ciosem. Były pomysły i praktycznie... Wydanie pierwszego albumu od drugiego, prawda? Roczna przerwa. Rok, tak. Rok. Równy rok. I to było jeszcze połączone z czymś takim, że w tym okresie dostaliśmy propozycję napisania muzyki do filmu Juliusza Machulskiego, Pieniądze to nie wszystko, z Markiem Konradem. Komedia. Sympatyczna komedia z dużym poczuciem humoru. Do dnia dzisiejszego Płusza na różnych kanałach telewizyjnych. No i cóż, no i tutaj też taki trochę pół żart tam trzeba było zrobić. No i te piosenki zarówno z tej płyty znalazły się jakby w filmie, jak i też na normalnym albumie, czyli Golec Orchestra 2. No i tutaj niewątpliwie największym przebojem no to Ściernisko, Słodycze, Do Milówki wróć, Szarpany, no tam było kurczę, tak. tych numerów. No właśnie, to jest tak bardzo poszliście za ciosem, ale to też nie jest tak, że właśnie często jest pierwszy album, który rozpala oczekiwania i je spełnia, a później przychodzi drugi, no i słuchacze, sympatycy mówią, no troszkę się może pospieszyli, tutaj nie, tutaj właściwie i na pierwszym albumie waszym jest mnóstwo fantastycznych hitów, duża różnorodność też, jeśli chodzi o stylistykę. I na drugim jest podobnie, ale nim wejdziemy głębiej w ten drugi album, to jeszcze wróćmy na sekundę do nazwy, bo nie domknęliśmy tego wątku. Czy była pełna zgoda, jeśli chodzi o wybór nazwy zespołu, czy była jakaś szarpanina i przeciąganie liny? Jak to w ogóle było? Na pewno chcieliśmy, żeby nasze nazwisko pojawiło się w nazwie, a że w górach generalnie nie mówi się orkiestra, tylko orkiestra, no więc w gwarze góralskiej sam zapis, no to trzeba było jakoś wykombinować. I nasz starszy brat Rafał Goles, który jest właśnie twórcą wielu tekstów Goles Orkiestry, jak i muzyki, on właśnie skończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i zaproponował właśnie takie małe U przed O, czyli to tak, się wzięło z fonetyki góralskiej. Tak, bo jakby gwary się zapisuje też w jakiś odpowiedni sposób, no między innymi w taki, no, że jest to U przed O, bo jakby w gwarze to O występuje jako Ło. Łokno, łowca, łodyć, orkiestra, łobrudzę się, czyli tam, gdzie mamy O na początku, zawsze jest Ło. No i to jest jakby taki po prostu, jakoś trzeba było ubrać, żeby to też no, przez grafie się ciekawie. Byłby po prostu błąd, krótko mówiąc. Tak, nie? tak. Stąd to orkiestra. A Golec, to tak jak Paweł powiedział, zależało nam na tym, żeby było to nazwisko tutaj w tej nazwie. No i tak też się stało. Wszyscy jednomyślnie zaakceptowali. No bo w sumie nie było jakiegoś... Protokół podpisali, podbili pieczątki wszyscy i poszło do urzędu. A ciekawy wątek się tutaj pojawił. Ja jeszcze podchwycę, bo jak ktoś nie śledzi waszego prywatnego życia, nie jest tylko dwóch braci Golec, bo jest ich aż czterech, a wy mieliście być dziewczynką jedną. Tak było, potwierdzam. Co się stało po drodze? No, rodzice mieli już właśnie... Jakże się to stało? Opowiadajcie. Tak, rodzice już mieli, prawda, dwóch starszych braci, co to było wcześniej wspomniane. No i... Czyli Rafała i Stanisława Golec. No i wyczekiwali, prawda, na córeczkę i myśleli, że wszystko w tym kierunku pójdzie. A tu pewnego dnia w 1975 roku o godzinie 6:50 Benz wyskoczył jeden, po chwili Benz wyskoczył drugi i się zaczęło. No i było bardzo wesoło, oczywiście. A rzeczywiście mieli już kupione w ogóle ubranka na córeczki, nie? Różowy becik był kupiony, mama była przygotowana, że będzie córa. No. I do dziś kitki. To dla mamy. To jest przypadek. Z Pawłem i Łukaszem Golcami w audycji Ona, On i bardzo ważny gość rozmawiali Łukasz Sobolewski i Katarzyna Ciepielewska. Zrobię sam. Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat, ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat. Tu na razie jest Ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. Tu na razie jest Ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. Do roboty mam zmykałkę krzyż. kaszę tę mam jak wół. Sam pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zboże żwir. Mam to w nosie, że sąsiedzi mówią o mnie świr. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam. I samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kredowisko, będzie stał mój bank. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. I to już prawie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Między dniem a dniem. Już niebawem na zegarach w całej Polsce pojawi się godzina piąta, a przed mikrofonem pojawi się w audycji Trójka Budzi Klub Folkowy Wojciech Ossowski. W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy między innymi o przygotowaniach do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Paulina Henning-Kloska, Polska 2050. W Trójce przed południem rozmawiać będziemy między innymi o Transatlantyk Festiwal 2021. A w Trójce do trzeciej mówić będziemy między innymi o tym, czy sztuczna inteligencja sprawdzi, czy kierowca nie zasnął w czasie jazdy. To tylko niektóre wybrane tematy, jakie pojawią się dziś w Trójce. Dziś, czyli w poniedziałek, 29 dnia listopada. No i teraz to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w audycji Między Dniem a Dniem. Audycję przygotował Jacek Frencel. Do usłyszenia mówi Witold Lazar. Życzymy miłego i owocnego poniedziałku, bo jak mówi powiedzenie, jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Dziękuję bardzo. Miło było z Państwem nie spać. it slips away. And all your money won't another minute buy. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything.